Wala na kung ibang hihilingin. Salamat sa Diyos, kayo ay kapiling. Saya ang gabi ngayon. Ang lahat ng ito'y pangarap ko. Napaulit-ulit na dinadalangin ko. Nang sumabay kayo sa mga awit ko tungkol sa gabay at panaginip mo. Dahil sa inyo tuloy ang ikot ng mundo. Wala na kung ibang hihilingin. Salamat sa inyo, kayo ay kapiling. Narito na ang bukas. Oh, ang saya ng bukas. Sa mga nagdaan sa buhay ko, may lungkot at saya ang dinanas nun. Ngayon alam ko na ang nasa puso ko. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, naniwala kayo na kaya ko. At ngayon iingatan ko na ang nasa palad ko. Wala na akong ibang hihilingin. Salamat sa inyo, kayo ay kapiling. Narito na ang bukas. Oh, ang saya ng bukas. Wala na akong ibang hihilingin. Salamat sa inyo, kayo ay kapiling. Narito na ang bukas. Oh, ang saya ng bukas. Kakayanin ko basta't kasama ko kayo. Alam kong kakayanin ko basta't kasama ko kayo. Alam kong kakayanin ko basta't kasama ko kayo. Alam kong kakayanin ko basta't kasama ko. Wala na akong ibang hihilingin. Salamat sa Diyos, kayo ay kapiling. Narito na ang bukas. Ang saya ng bukas. Wala na akong ibang hihilingin. Salamat sa inyo, kayo ay kapiling.